بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم من تانو من شهر الله المحرم موقف موجة من ربين موجة كتك درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. لفكي باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تليانزا كوسوما من غهو كتك نيوما لبيتا na leo biidhnillahi ta'ala tajaribu kumalizia kilichobakia katika hadithi alizoziorodhesha Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah, ikiwa tuanza na hadithi ya 117. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Harun ibn Ishaq al-Hamdani قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. قوله إذا اعتم أي إذا لبس العمامة. لكو أمتوم صلى الله عليه وسلم أنا بفاكي لمبا كيشواني سدل عمامته بين كتفيه أي أرخى عمامته وأرسلها لتنزل الذؤابة بين الكتفين. معنى متوم صلى الله عليه وسلم عليكوا أنا بفونغا كلمبا شاكي ولمكي وكلمبا ولكوا بين ما بقياك ونيوما. متوم صلى الله عليه وسلم عليكوا كفونغا كلمبا ule mkia wa kile kilemba ukibakia baina ya mabega yake kwa nyuma. قوله وكان ابن عمر يفعل ذلك اي يفعل في عمامته مثل ذلك او مثل ذلك. alikuwa ابن عمر رضي الله عنهما akifanya na kilemba chake namna hiyo aliyokuwa akifanya mtume صلى الله عليه وسلم. بمعنى yeye pia alikuwa akifunga kilemba akiweka kama mfano wa mtume صلى الله عليه وسلم. فيجعل لها ذؤابة بين كتفيه kuweka mkia baina ya mabega yake kwa nyuma. قوله ورأيت القاسم بن محمد وسالما فعلان ذلك يجعلان لعمامتهما ذؤابة يرسلانها بين الكتفين عن نفس الشيء كما قال البخاري في النبي صلى الله عليه وسلم ووتي ولفن. وهذا من حرصهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سيء في عمامة كما تكفون بلي أبسيو سنة أن يكون جامب المبندكيز وكفا نفازي عن بلو متوم صلى الله عليه وسلم ألفا كسابو وكتواك وطول كوكفا عمامة كنسيو كوا إتي كنا سنة يكفا كلمبا نيرتونا قبل إن شاء الله تعالى. قال حدثنا يوسف وعيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. قوله عليه عصابة هي ما يلف به الرأس ويعصب، وهي بمعنى العمامة. عصابة العمامة نكلك تنبارك نتفنغ كنكيش كما يفنوا عمامة. أما alikuwa kifunga style gani Mtume صلى الله عليه وسلم؟ يعني kile kile muhimu alikuwa kikifunga. Ama alikuwa kifunga style gani Allahu a'lam. Walivotaja wapokezi wa namna alivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akibeba akivaa kilemba, kile alichokieleza ni kuwa mkia wa kile kilemba ulikuwa nyuma. Ama alikifunga vipi na Allahu a'lam. Ama kilikuwa mita ngapi Allahu a'lam, tujui. Na wala haionyeshi kuwa ilikuwa ni kitambara kirefu. Haionyeshi hivyo. Mashallah, kuna wengine katika nchi nyingine ni ada yao kilemba wanachokivaa ni kirefu mno, inaweza kufungua kwa mbali hivi, kio yatengeza chafunguliwa chafika mbali sana, kisha chazungushwa kwenye kichwa mpaka ukimwona mtu mashallah akitembea ni kama mbeba gurudumu kwenye kichwa. Lakini kwao ndio utamaduni huo, na wala haina tatizo lolote kwa wao. Kwa wako watu aina mbali mbali ya vilemba wavaa masaba katika kichwa. Qawluhu dasma, qala ibn al-Athir fi nihayat fi gharib al-hadith ay sauda, kile kilemba alichokuwa kivaa Mtume sallam ilikuwa ni cheusi alipomwona Ibn Abbas radiyallahu anhuma. فالحديث على هذا المعنى موافق لحديث جابر وعمر بن حريث في قولهما وعليه عمامة سوداء. اي حديث يفكي أن نزل حديث بيت رتنغليا كوزيتانيا نوالا كنا مكوسا قمتو كفاكي لين بچا رنجي يوتي كيوا نكيوسي أو نكيوبي أو أكفاكي لين بچو كنا ويكوندو نويوبي لا بأس. نهي إلي توكياتو وكاتل فموانا لكمفا kilemba cheusi kwa kila wakati Mtume sallam alikuwa kivaa kilemba cheusi, au kusema kuwa kilemba cheusi ni alama Ahlul Bait, sio ndio anaofanya Rafidha, kwa kilemba mtu akivaa kilemba cheusi ni alama kuwa ni katika Ahlul Bait, na akivaa kilemba cheupe bi maana usi katika Ahlul Bait. Huwa wafanya hivyo Rafidha. Allahu musta'an. Yote haya hayana asli katika dini, kuwa mtu wapambanuliwa kwa kilemba kile anachokivaa. Wallahu musta'an. La kushangaza ni kuwa au wenye kuvaa kilemba cheusi wakasema wao ni katika Ahlul Bait. Asli yao ni Mafursi, si Waarabu, alafu wapigia vita tamaduni za Kiarabu. Bimaana ikiwa kuna miji ambayo mtu atavaa kanzu, mwajua kama kuna mji wetu Ahwaz Iran, ukivaa kanzu wafungwa. Yani media imejaribu kufunga watu wasione ile adhabu wanaofanyiwa, na usifikirie ni masuni wote au mashia, lakini kwa sababu ni Waarabu, kuna mashia Waarabu wako Ahwaz. Mpaka mtu ambao ulikuwa wapita na Ahwazi yajulikana tangu wakati wa salaf. Yaani ukisoma wameisifu mpaka kwa mashairi mandhari yake nzuri ile sehemu. Sahihi hakuna watu wanaokunywa maji machafu katika nchi ya Irani kama wao. Na mpaka ule mtu unaopita kwao pia wameuzuia, wameweka damu zile kuzuia kubadilisha njia yake ili wabaki bila ya maji masafi. Yote si kwa sababu ni masunni. Ni mashia kama wao. Mashia. Sababu wao ni Waarabu. Na Fursu wao pia vita Waarabu. Mpaka katika nususu za Rafidha wakitaja kuwa Mahdi akija katika kitu atakachokifanya atakuja kuwaua Waarabu. Mahdi, uwe Mahdi mwenyewe asili yake ni Mwarabu, kisha atakuja kuua Waarabu. Yani dini ni yao ni ukabila tu ndani yake, upande huo wapiga vita, upande huo wao ni Ahlul Bait. Na Ahlul Bait waweza kununua, yani ukipiga dili na yule shekhe mkuu, basi wewe siku ya pili wapewa shahada kwa ni katika alwe. Wallahi alazim, yani maneno, soma kitabu chetu lillahi thumma litarikh, amekiandika mshia lillahi thumma litarikh, kini mshia mu'tadil, ameona haya mambo anayofanya si sawa, akaandika hicho kitabu. Alipomaliza kuandika kitabu akauawa, wakamuua yule sahib lillahi thumma litarikh, qataluhu. Lakini ukisoma pale ndani alivyoeleza haqaiq zinazofanyika, na sababu yeye ni katika wanaovioni wao, aeleza mambo yaliyofanyika kule ndani ya ajabu sana. Katika mambo ambayo yafanyika, mojawapo asema nimeona watu wakiununua Ahlul Bait. Mtu hana asili ya kuwa ni katika Ahlul Bait, lakini nikikwambia vile wanavyonunua waweza kusema labda wasingizi. Wewe nenda kasome kitabu cha lillahi thumma litarikh, kisome kile kitabu, moja Musavi amekiandika kile. Yani yule shekhi wamletea dada yako ili afanye naye mut'a, kisha siku ya pili unapewa shahada ya kuwa wewe ni katika Ahlul Bait. Na haikuishia hapo tu, hata wanaume pia hujitolea, wanaume yani si wanawake, wanaume, kisha siku ya pili wapewa shahada mbili, ile yako na hii ya Ahlul Bait, ni kwa wewe ulikuwa na shekhe mkuu, kisha kwa Ahlul Bait. Watu waovu sana, khubatha. Na safari hiyo wametoa sheria za ajabu za kupigana risasi, sio wamekufa wangapi sasa. Sema Al-Hussein nimemwota akiniambia kuwa kesho jipige risasi tatu haufi. Ushaona hii? Wallahi imetoka clip. Tena ivuta hivi. Akachukua risasi akajipiga moja mbili tatu akafa pale pale. Allah yaglaakum. Rafidha. Muqayyim rahimahullahu ta'ala asema Rafidha aarun ala jinsiyati bani Adam, yani katika jinsia ya wanadamu wale ni aibu kuwa wanadamu. Rafidha ni aibu kuwa hao waitwa wanadamu, watia aibu kwa wanadamu. Na ni kweli, tambii, turudi hapa. Lam yasiha ani nabi sallallahu alayhi wasallam hadithun fi fadli lubsi al-imama, haikusihi kwa mtume sallam hadithi hata moja inaoeleza fadhila ya kuvaa kilemba. Wa kullu ma sahha anhu fi hadha al-bab huwa lubsuhu sallallahu alayhi wasallam laha, zote hadithi zilizosihi katika mlango huu ni kuwa mtume sallam alivaa kilemba. Wa yurwa fi al-bab ahadith la tasih, katika mlango wa fadhila ya kuvaa kilemba zimepokelewa hadithi nyingi hazisihi. Fahiya imma wahiya au mawdu'a, imma ni hadithi dhaif au ni mawdu'a, zimetungwa haswa. Mithlu, kwa mfano hadithi salatun bi'imamatin khairun min 25 salatan bila imama, ukiswali na kilemba ni bora kuliko swala 25 bila ya kilemba. Uongo, ni hadithi ya uongo, haikuthubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa jum'atun bi'imamatin khairun min 70 jum'a bila infana, na kishashia hizi hadithi. Ondo asema ukipaka utru, kuna mmoja asema salatun bi'utr khairun min 70,000 salat bila utr, maneno kama hayo yani watunga tu, yote haya hayamo. Wanahu dhalik, fala yajuzu nisbatuha ila nabi sallallahu alayhi wasallam, haijuzu kunasibisha hadith kama hizi kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lau kama zimethubutu, basi mngeona ahlu sunna mashallah, pamoja na kuwa yani kilemba ni vazi tu, wavaa wengi, wavaa wengi alhamdulillah. Lakini lau kama ingilikuwa ni kweli imethubutu sunna, basi ungelikuwa na vilemba hapa kila mahali alhamdulillah, lakini hazikuthubutu. Fa in qila hal lubsul imamati sunna, pengine mtu aweza kuuliza, je, kuvaa imama kilemba ni sunna? Yujabu bi anna al asla lil insan an yalbasa min libasi ahli baladihi ولا يميز نفسه بشيء عنهم ما لم يخالف الشرع. أصلي قمت نكفا مفازي أنا وفديوة كتكيل سهم أليوكو إن ديو أصلي بمعنى كي وات وفا فازي كما إلي وفا كما فيدي وتوينجين. لكني كشرتي يعني أسيي بمانوه كفازي فلاني كوليكو إنزاكي kwa sharti iwe vazi la wale watu wake halikhalifu sheria. Bimaana haiwezekani kuwa sehemu fulani watu wamevaa kuvaa mapanti. Shaona wavaa mapanti hapo paka mapajani. Kisha ukasema vazi la kwetu ni kuvaa vipanti. Kwa hivyo na mimi pia navaa la. Hili sasa la khalifu sheria waliwacha. Lakini ikiwa halikhalifu sheria, kwa mfano watu wa Hadhramaut wengi wavaa sibaia, mavaa kikoi na juu shati na kichwani kilemba. Lakini kwa mfano yani vazi kama hili hili ukalivaa nchi nyingine itakuwa ni vazi la ghariba, yani vazi hawajalizoea wao. Asa na kule kwenu watu wavaa kanzu, kanzu na kofia, basi usiende kule ukaanza kuvaa vikoi ili watu wakuone uko unique. Makosa. Mtume sallam amekataza. Ndio hapa akasema waqad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam annahi an libasi shuhra. Mtume sallam amekataza libasi shuhra, ni kuwa mtu yuvaa aonekane yeye yuko unique na wenzake, avaa vazi tofauti na wenzake. Kwa hivyo mahali ambapo watu wavaa kanzu kwa mfano, usiende wewe ukaanza wewe wavaa vikoi na fulana ili uonekane kuwa wewe umewakhalifu wale wengine. Kiufupi katika libasu shuhra, ukitaka kujua ni khalif tuaraf, khalif wenzako ujulikane, khalif wenzako ujulikane. Na hii pamoja na kuwa laweza kuwa livazi la halali halina makosa yote, kefu mtu ya libasu shuhra alafu ya haramu yatakaonekani kuwa yuko kwa kuvaa vazi ambalo halifai kisheria kuvaliwa. Bimaana al-ithm ashad, katika hali kama hii dhambi itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hivyo asli ni mtu kuvaa namna watu wakwao wanavyovaa. Watu wakwao wakiwa wavaa, maadamu lile vazi halikhalifu sheria, halaumiwi katika hilo. Walihadha la yajuzu li ahadin an yushaddida ala an-nas fayulzimuhum bilibasin muayyan au bihay'atin muayyana وينكر على من خالف ذلك. سبوي هايجوزو كم تويوتي أو يتفني تشدد كواتو كوا لازميشا كوا لازيما وفاي فازي فلان سي لازيما إكي وكواهو إلي فازي حالي تميكي سي لازيما كم لازميشا متو وفاي فازي فلان أو أتوكي كتك نمنا هاي أفلاني في كتك مفازياكو أكاوا يويوتي من يكو خليفو ولمتين دونو تكاييي basi amkemea katika lile jambo la. Fa inal asla an yalbasa al insanu ma shaa lakin duna mukhalafatin shar'iyya. Asli ni kuwa mtu avaa anachokitaka katika nguo, maadamu zile nguo anazivaa hazina mukhalafa wa kisheria, maadamu hazina mukhalafa wa kisheria. Sasa hivi kwa mfano kuna yani kuna nini diaya iendelea sana. Kwa mfano mtu akivaa kanzu mkono mfupi akija msikitini kuswali, waona kazini hawezi kwenda vile, lakini msikitini yuenda vile, sio? Kisha dalil khudhu zinatakum inda kulli masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, haimaanishi kuwa ni katika kila sala utafute nguo mpya uje nayo msikitini, lakini zina ni nguo yoyote ambayo yamstiri mtu, ambayo waweza kuswali nayo bila matatizo yote, yamstiri ile mtu. Imeitwa zina kwa sababu ile nguo kuwa juu ya mwili wake ni bora kuliko ile mtu kuwa uchi. Sio tofahamiana? Naam, lakini haimaanishi kuwa uende kutafuta nguo za kunuka. Nasema kuwa kile mtu ambacho yaweza kuvaa mwache avae, maadamu ya mstiri vizuri nguo, haikhalifu sheria. Usimwambie kuwa hii ni nguo ya kulala, hii si ya kulala. Nani aliyegawanya nguo namna hiyo? Nani aliyegawanya nguo kusema hii ya kulala? Wajuaje mimi navaa kanzu yangu nikalala nayo? Hii kanzu ya mkono mirefu, pengine mimi ndo nalala nayo, itakuwa ni kulalia? Kuna watu wanatashaddud katika haya mambo mpaka yani waharibu. Ya akhi turuk an-nas, al-asl ni kuwa mtu avae nguo ambayo watu wakwao wavaa na haikhalifu sheria. Ikikhalifu sheria, hapo ataambiwa hii usivae. Kama kwa mfano ni kuvaa masuruali ya kufinya na t-shirt za kufinya finya zile, mwanzo wa kiswali fulana huku juu yanyanyuka yaonekana aura, na chini huku wa kisujudu yaonekana kama popo nyundo amelala hivi chini alewalewa, ya nini? Hizi hazifai hizi. Si kwa sababu ya, isipokuwa ni kwa sababu ya khalifu sheria. Lakini kwa mfano mtu akavaa suruali, lakini fadhfadh ikawa ni pana ile suruali yake, pana kabisa, ni kuwa haisifu ile aura yake. Najua akavaa nguo sawa sawa, kisha siwe ni musbil, kisha akaja akaswali nao suruali yake na t-shirt yake, suruali haionyeshi hajmu ya aura, hatuwezi kumwambia kuwa ni haramu ile kuvaa. Uharamu wa yule ambaye ameambiwa ni haramu ni kwa sababu ile suruali yake na shati ilikuwa ya khalifu sheria kwa kuwa inamfinya. Isipokuwa usiniambie mimi mvae suruali na shati, mbona wewe uvae? Ndio sijui nitakaa vipi hapa. Kama wale magurumati, waitwa nani wale? Unaona magurumiti, unakaa kama magurumiti vile. Ama uende Yaman wewe, kwenda Yaman kule kisha uvae au magurumiti yako kule. Mwanzo watu watakushangaa sana, huyu mvaa vitu gani huyu? Wacha kuvaa kanzu tu, nenda Hadhramaut vaa kanzu, watu watajua wewe mgeni, huu si wa hapa. Kwa sababu si vazi ambalo linzoeleka kwao. Unaona, kwa bora zaidi mtu awe atavaa vazi ambalo limezoeleka katika ile nchi, maadamu kwa sharti hadi khalifu ni sheria. Tayeb, قال فإن الأصل أن يلبس الإنسان ما شاء لكن دون مخالفة شرعية، فإن كان الذي سيلبسه لباس شهرة يتميز بها عن الناس فلا يلبسه. إكيو للفازي أنا لفاني فازي لشهرة، يعني كما أمتوتك أو مشهوري دومانا كيتو لباس شهرة بس هاي جوزك لفا كيفيبي نليو يكوساني كستمايز دوانا. Hakuna mtu analo, ni mimi peke yangu. Nasema hii ni vazi hakuna mtu analo, hata ukienda wapi upati. Nayo mimi peke yangu. Kuna watu wapuzi sana. Yaani yeye aishi maisha yake atakavae kitu ambacho wengine hawavai. Na hii usifikirie ni katika nguo tu peke yake, hata viatu pia. Mtu avaa viatu atakakuonyesha watu kuwa mimi viatu vyangu, kuna watu wavaa viatu vya ajabu. Viatu utafikiri nywele za binadamu ziko pale chini nini, yani kila mtu akimtazama umeona fulani yule, hakuna kama yeye. Ama ukimwona amevaa nguo kanzu yake wewe ya ajabu sana, ushaona kanzu huko ina mapaku haya, kanzu huko ina mapaku haya, huko ina hivi, kisha mwambie yule mshonaji, sitaki mshone mtu yote kama hii, hivi ulivyoishona basi. Wataka pesa ngapi? Yani aongeza ile bei kwa sababu iwe ni yake peke yake. Ukifanya kitendo kama hicho, waingia katika waid ambao Mtume صلى الله عليه وسلم ameileta na kuwakataza, bali ni katika kabair adh-dhunub, ni katika madhambi makubwa. Na hili sana lipo upande wa kina mama, lipo sana upande wa kina mama. Apenda akienda harusini anunue nguo ambayo hakuna mtu anayo. Sasa pengine labda aagize nchi ya mbali Yani ambapo hakuna hapa nguo special fulani, kumbe ishakuja mtumbani kule Kongowea kwa sababu mitumba toka huko huko imekuja. Sasa yeye anua 1030, mwanzake anua shilingi 200. Wakishtuka wamkutana harusini pamoja, wote wamvaa vile vile. Wajua bei yake, naambia najua bei yake, 200 1030. Ah, 200 tu Kongowea pale. Kisha waanze kupiga kelele sasa. Inkujaje, inkujaje, asiaje kutoka huko huko. Yaje kutoka huko huko. Lakini sana huu mtihani upo kwa kina mama. Hawajui kuwa waingia katika nini? Madhambi. Hawajui kuwa waingia katika madhambi. Mtume sallama amekataza kuvaa libasu shuhara. Ala fa in kana alladhi yalbasu libasa shuhratin yatamayyazu bi 'ani an-nas fala yalbasu wa inna ma yalbasu mimma ya'taduhu an-nas wa ya'lafunahu fi baladihi wa mujtama'ihi. Avae kile kitu ambacho kimezoeleka katika nchi yake na mujtama' wake, wallahu ta'ala a'lam. Qala wa qad warada fi fatawa al-lajna ad-da'ima qawlu mashayikhina al-kiram lubsu al-imamati min al-'adat wa laysa min al-'ibadat. Al-lajna ad-da'ima wasema kuvaa kilemba ni katika ada wala sio katika ibada. وإنما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من لباس قومه. متوم صلى الله عليه وسلم amevaa kilemba kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kimevaliwa na watu wake wakati ule. Yaani Waarabu walikuwa mpaka leo Waarabu hapa. Hasa wale ambao waishi katika majango. Sasa hivi katika zile nchi za Kiarabu ambazo zimeendelea utaona kuanza kuondoka hii ada ya kuvaa kilemba mpaka labda wawe na haidi hivi ama nini, lakini yaanza kuondoka. Lakini katika nchi ambazo bado ziko vile vile kama zamani kama Yemen, sababu bado ni nchi ambayo iko mbele sana, wale bado wavaa vilemba. Kwa nini? Kwa sababu ile bia ya kufanya uvae kilemba, yani vumbi, jua, mambo kama yale. Sasa likija vumbi achume kile kilemba chake kufanya nini? Kuziba mfano uso wake, ikiwa jua joto ni kali. Yani ni ile bia ndio imewapelekea wao kuvaa namna ile. Kwa hiyo ikawa ni jambo ambalo limezoeleka kule Uarabuni. Na Mtume sallama amezaliwa huko, ni mmoja wao. Kwa hivyo amekulia alayhi salatu wasalam watu wavaa hivi, na yeye pia akavaa kama wanavyovaa watu wake. ولم يصح في فضل العمائم شيء هيك صحي كتك فضل يكفى فيلم بتشوت غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها اسبقوا زي مثبوته قوم توم صلى الله عليه وسلم حديث أدفع كلمة نهكونا ما كوسا قوم توم كفى كلمة ما تبو أكو كويتم توم كسم فى كلمة لا بس بل اللي فازي لم تنزي أم توم كفى أما كما نكفى كفية نايني مهم سانا كجفنيكا أم توم كتشوى شاكي إما كوفية أو كيلمبا ننفنوك. فالمشروع للإنسان أن يلبس ما تيسر له من لباس أهل بلدي ما لم يكن محرما. وساوى كشريا نكوى متو أفاين قوو أو مفازي يويوتي أمبو الله تموزيشا إلي أمبو نمبسي كوكيي كتك نقوز نزفاليوة أو مفازي نوفاليوة كتك نشياكي كشرتي إسيوة نفازي أمبالو ني حرام كفا. وقولهم كذلك لأحد المستفتين وقد ترك معتاد لباس أهله أهل بلده ولبس العمامة. كنا بنا موجة علي وريز فتوى واللجنة دائمة أسمى إيه أمي واجه كفا نقوة مبز فليوة أو فازن الفليوة نشيني مواه نساسيذي وفا كليمبا. قال وأما لبس العمامة أكامبيو أما كولي كفا كليمبا فهو من المباحات نجام مباح بما نمت كتاك أفا أين مرت زيد وليست أو وليس بسنة كما توهمت ولا كفاكلين بسيو سنة كما نبذنية نتكسم سيو سنة أسيو كاو يلمت ونفاكلين باكواتشا اندليا كفا سيو سنة نيني مباح منفهم نظم زلين أي مانيش سيو سنة بسي هيفاي كفاكلين ها ها ها ها يسيه لويكي يفو كبسا kama wewe umejizoeesha kuvaa kilemba, jazakallahu khairan, endelea kuvaa wala ina matizo yote. Kuna watu wana taabu bwana, idi mpaka ndio wavaa kilemba. Njoo nifunge baba, utaburi ya watu, njoo nifunge vaa kila siku utajua kufunga mwenyewe. Kila siku ukivaa kile kilemba mwenyewe wewe utaona utajua kufunga automatically, sababu kila siku kitu wakizoea. Lakini huji wewe mpaka Idi, kwa mwaka mara mbili ndio yuvaa. Sasa ndio wasikia mapema na kubuki bwana naja. Na watu wana kazi kufunga watu kilemba, sio? Ingawa ukija utafungwa kilemba, anayejua atakufunga kilemba, lakini sasa ikiwa wapenda sana ungare, basi kila siku vaa mpaka uzoee. Ukizoea inshallah utakuwa wafunga mwenyewe. Sasa kuna wengine hawavai ile mpaka labda zawadiwe, apewe kilemba zawadi, basi ataongojea siku ya Idi. Kifika siku ya Idi ndo atakimshinda, atakifungua tu akiwache kwenye kichwa chake. Kwa mtu ajizoeshe, ikiwa atakuvaa kilemba ni mubah, ni jambo ambalo mtu akitaka kufanya anaweza kufanya. Walaysa bisunnatin kama tawhamta qala wal aula an tabqa ala ma yalbasuhu ahlu baladika ala ruusihim min alghutrati washimaghi wa nahwihi. Nasema na aula ni ubakie kama vile wanavyovaa watu wa nchi yako katika vichwa vyao. Kwa mfano wavaa kofia, aula ubakie katika hali ya kuvaa kofia juu ya kichwa. Au kama wavaa ghutra, ghutra ni vile kama wanavyovaa Saudi na nchi nyinginezo, huwa wawacha kile kitambara wazi. Sasa ile haitwi imama ikiwachwa wazi hivi, ito ghutra, si imama. Au shimar ni mfano wake, lakini ambao wafunga imama mpaka sasa zaidi ni watu wa Yemen, yani shimal na janub. Mpaka leo wavaa imama, hakuna kule ada ya kuweka kilembazo. Ukiweka kilembazo utaonekana una fulusi, maana kujulikana huyu atoka Saudia, huyu si mtu wa hapa. Hakuna mtu kule hata mmoja sijaona yeweka kidemba hivi wazi, mi sijaona. Ukiingia msikitini kwa mfano, nakumbuka shamali kule, ukiingia msikitini watu wote wamefunga vilemba kichwani, watu wote. Na mtu akionekana ameweka kidemba wazi, huyu si wa hapa, ni mgeni. Na pia mtindo wao wa kufunga vilemba si urongo, akisema Waarabu wa Pemba wajuana kwa vilemba. Kule janubu kule kunao ile asabia ya kuwa hawa ni watu wa shimali, hawa ni watu wa janubu. Sasa ukifunga kilemba chako kama mtu wa shimali, alafu kule hakuna matatu, yani ni waongojea lift, usimamishie gari hata siku moja, labda mtu wao kujua. Maana akitizama kilemba mshimali apita, akitizama kilemba huyu wa shimali huyu apita. Yani wanachuki mbaya sana baina yao, sijui kwa nini, Allahu musta'an. Ni sababu za kisiasa. Alhasil pako kifunge vizuri kile kilemba wakati ungojea lift. Na hakuna matatu sasa, na huko unakokwenda mbali. Yaani unaweza kutembea masaa matatu hivi kwa miguu ama mawili. Na mwisho wa kuisha, nakumbuka wakati mmoja mimi nilikuwa sijui hivyo, kafunga kilemba kishimali. Ninatoka kule shimali kusoma, nikasimama hapo, kila nimsimamisha apita apita. Mwisho jamaa yule anijua, akasema wewe una nini wewe kwenda kufunga kilemba kama mshimali? Namwambia mbona jamaa wanipita hapa sana, sema mfu hicho kilemba ulichokifunga hata mimi pia nilikuwa sikujui, nisingesimamisha gari. Hakuna mtu atakubeba. Kwa nini? Ah, nafu baadaye utaingia na bunduki uniibia hapa. Ah ah, yani waogopa, wasema waogopa. Mara nyingi wa yani wanaotoka kule kuja huko waogopa labda kuna ujambazi fulani ama kitu kama hicho, wa hawakubebi. Lakini watu wavaa kilemba mpaka leo alhamdulillah. Na kama sikukosea, upande wa Imarati, watu wa Imarati pia wafunga, hawaiki wazi, sio? Lakini hizi nchi nyingine waweka, Oman wavaa kofia, wavaa kofia kama hizi zetu, hizi zimefanana na hizi kofia za kawaida. Oman wavaa kofia, na wao wajuana kwa kofia zao pia. Wakimwona mwenzake amvaa kofia, jua huyu ni Muomani. Sasa ikiwa wewe wavaa kofia Kiomani na ni Mkenya, ukifika kama haram pale tumfukoni, maanake watakusumbua sana, ufikiria wewe ni jamaa yao. Kina mashallah wana uzalendo, kila ni mwana mwenzake amvuta karibu, wallahu musta'an. La muhimu ni kuwa katika masala ya libas, kwa mtu yuvaa kulingana na hali ya nchi yao wanavyovaa, kwa sharti iwe isikhalifu nini sheria. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.